Oho. O nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie trwa debata po informacji rządu w sprawie działań związanych z koronawirusem. Poziom zagrożenia koronawirusem w Unii Europejskiej został podniesiony do wysokiego. Sytuacja na granicy Turcji z Grecją to główny temat nadzwyczajnego spotkania unijnych ambasadorów w Brukseli. Strona rządowa zapewnia, że jesteśmy gotowi na wystąpienie w Polsce ewentualnego przypadku koronawirusa. Opozycja odpowiada, że informacje, które docierają do pacjentów, są nikłe. W Sejmie trwa specjalne posiedzenie dotyczące działań i stanu przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i w Europie. Przenosimy się do Sejmu. Tam jest Sylwia Białek. Witaj. Witam ponownie. Powiedz, jakie słowa padły z sejmowej mównicy. Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości apelował o spokój, dojrzałość i współpracę. Jak mówił, tego wymaga racja stanu, ale też i to, że nie ma wartości większej od zdrowia Polaków. Kilka słów powinno być dzisiaj bardzo wyraźnie wyartykułowanych. Spokój, bezpieczeństwo, roztropność, zaufanie i pokora. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że informacja o koronawirusie, która dociera do pacjenta, jest bardzo nikła. Podkreślała, że obywatele muszą dokładnie wiedzieć, jaka jest droga postępowania w przypadku zakażenia wirusem. Nie może być tak, że pacjent idący do lekarza na tym najniższym szczeblu trafia na lekarza, który nie ma ani sprzętu, nie jest zabezpieczony przed tym wszystkim, nie ma maseczek, nie ma rękawiczek. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że złoży poprawki do rządowego projektu specustawy w sprawie koronawirusa. Posłowie partii opozycyjnych zarzucają rządowi, że prace nad projektem odbywają się w ekspresowym tempie. Relacjonowała z Sejmu Sylwia Białek. Poziom zagrożenia koronawirusem w Unii Europejskiej został podniesiony z umiarkowanego do wysokiego. Tak zdecydowali eksperci z Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wirus się nadal rozprzestrzenia, dodała. Koronawirus będzie miał poważny, ujemny wpływ na światową gospodarkę, tak prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W opublikowanym dziś komunikacie OECD ostrzega, że epidemia koronawirusa będzie miała w tym roku ujemny wpływ na globalny wzrost gospodarczy. Według ekspertów tej organizacji można założyć spadek wzrostu o 2,4%. To najniższy wynik od kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Francuski minister ekonomii Bruno Le Maire poinformował, że ministrowie finansów G7 i Eurogrupy przeprowadzą w tym tygodniu telekonferencję, aby wspólnie ustalić i skoordynować kroki mające przeciwdziałać ujemnym skutkom epidemii dla wzrostu światowej gospodarki. Dodał, że ta forma konsultacji ma zastąpić przemieszczanie w sensie fizycznym, którego należałoby unikać ze względu na koronawirus. Tymczasem komisarz europejski do spraw rynku wewnętrznego Francuz Thierry Breton stwierdził, że od wybuchu epidemii europejski przemysł turystyczny traci miesięcznie 1 miliard euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Chinach ponownie odnotowano spadek liczby zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby stwierdzono 202 nowe przypadki patogenu. Dzień wcześniej było ich o ponad 370 więcej. Większość zakażeń stwierdzono w objętej kwarantanną prowincji Hubei. W Chinach liczba zakażonych od początku epidemii przekroczyła 80 tysięcy. Zmarło 2912 osób w ciągu ostatniej doby, 42. Według danych oficjalnych poza prowincją Hubei odnotowano zaledwie 6 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z coraz większą liczbą ognisk wirusa na świecie chińskie władze wzmocniły kontrole epidemiologiczne na granicach. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Chin muszą wypełnić kwestionariusze z historią ostatnich podróży. Ze względu na epidemię przełożona została planowana na początek kwietnia wizyta przewodniczącego Chin

innego popołudnia. Ja wiem, że praktycznie każde wydanie zupełnie innego popołudnia jest nietypowe. Tak samo jak pewien truizm mówi, że każdy człowiek jest wyjątkowy. I jeśli każdy człowiek jest wyjątkowy, no to czy każdy jest tak naprawdę wyjątkowy, bo jeśli każdy jest, dobrze, nieważne, zaczynam się wikłać w te wszystkie definicyjne rzeczy. Dziś ze mną jest dwóch gości, a to dlatego, że reagujemy na Państwa sygnały, na Państwa maile, wiadomości i jedna z takich wiadomości do mnie, do nas dotarła. A wiadomość brzmi, mail wysłany do audycji brzmi tak. Panowie, od pewnego czasu słucham waszej audycji. Czasem nawet mi się podoba. Zastanawiam się, czy podołaliby panowie zadaniu małej lirycznej zemsty na moim sąsiedzie z góry. Otóż nie dość, że regularnie urządza on posiedzenia przy głośnej muzyce nie za wysokich lotów, na co nie ma rady, bo robi to w dzień, to jeszcze ostatnio jego przestarzała pralka plus niedbałość spowodowały zalanie mnie, czyli sąsiadki z dołu. Pan ma na imię Krzysztof i mam cichą nadzieję, że wysłucha utworu na jego cześć. I napisała do nas pani Karolina z Podkowy-Leśnej. Nazwiska nie zdradzam, no bo wiadomo, RODO. Natomiast owszem, przygotowaliśmy się, podołaliśmy zadaniu i żeby to zadanie zrealizować, jest ze mną dwóch artystów tu z pobliskiego teatru, którzy dorabiają jako tak zwani paszkwiliści, bo przygotowaliśmy paszkwil na pana Krzysztofa. No i cóż, panowie, może się przedstawicie. Pan Wiesław Gącz będzie tutaj na instrumencie. Tak, dzień dobry państwu. Dzień dobry, będę grał na instrumencie. Tu w studiu oraz jako tenor, bo to chyba tenor ta barwa, prawda? Witam, dzień dobry. Pan Sergiusz Beg-Buczała. Witam serdecznie państwa, witam. I dziś muzyka klasyczna, ale zanim do niej przejdziemy, malutka pauza. Pozwólmy zespołowi z Norwegii, którego wokalista ma blond włosy, tak jak pan Wiesław Gącz, wybrzmieć na antenie. I za chwilę wracamy do naszego mini lirycznego paszkwilu na pana Krzysztofa. Zostańcie państwo z nami. A teraz aha. Aha, The Sun Always Shines on TV. Ten utwór przypomniał mi czasy jeszcze głębokiej przeszłości, którą jeszcze zarejestrował mój mózg, kiedy na biało-czarne telewizory padało popołudniowe słońce i wszystko było jakieś takie radośniejsze, ale to pewnie przez to, że byłem młodszy. Tak mi się jakoś zebrało, a państwo słuchają zupełnie innego popołudnia. Przypominam, dziś wydanie z odpowiedzią na prośbę słuchaczki. Ja przytoczę jeszcze raz maila słuchaczki. Otóż pani Karolina z Podkowy Leśnej skarży się na sąsiada, pana Krzysztofa, który urządza głośne imprezy oraz ma nieszczelną pralkę, którą to pralką zalał sąsiadkę z dołu. I chcemy na prośbę pani Karoliny powiedzieć panu Krzysztofowi tak lekko czy ciężko, to nie wiem, tego nie będę zapowiadał, żeby po prostu zaprzestał robienia powyższych rzeczy. Panowie, przypominam sobie, jest ze mną pan Wiesław Gącz, już przy instrumencie, więc już niewiele powie, bo jest przy instrumencie, oraz tenor pan Sergiusz Bek-Buczała, czyli nasi dzisiejsi paszkwiliści. I przygotowaliśmy właśnie paszkwil na pana Krzysztofa, sąsiada z góry pani Karoliny z Podkowy Leśnej. Możemy zaczynać, panowie, tak? Tak jest. Dobrze, a zatem liryczne przytyknięcie pana Krzysztofa przed państwem. Krzysztof, nie umiesz korzystać z pralki. Szoruj z mieszkania natychmiast mi stąd. Zobacz w Wiedniu nowe wystawienie Halki. Koło filharmonii idź do bistro. Wsadź sobie pustą głowę do umywalki. Żebym cię nie musiał więcej oglądać, gry to był sześciowiersz na cześć pana Krzysztofa. Mam nadzieję, że pani Karolina z Podkowy Leśnej, która zamówiła ten mini paszkwil, jest usatysfakcjonowana, a pan Krzysztof być może przypadkiem słuchał tego mini utworu na swoją cześć i być może skoryguje swoje postępowanie. Jeśli będą chcieli państwo zamawiać tego typu utwory na rzecz swoich szefów, żon, mężów, to zapraszam do kontaktu. Natomiast, żeby utrzymać się teraz w tym klasycznym nastroju, który stworzyli panowie Sergiusz Bek-Buczała, śpiew, oraz Wiesław Gącz, pianino, proponuję utwór zespołu Adam and the Ants. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam and the Ants. To jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Michał Migała z tej strony. Zapraszam teraz na nieodłączną część tej audycji, czyli wiadomości pana Łukasza Szweda. Miau, miau. W Warszawie rusza inwentaryzacja drzew. Każde drzewo otrzyma imię i przybliżoną datę urodzin, które będą świętowane co roku. Drzewa uzyskają też status osoby, a każda próba ścięcia rośliny będzie równoznaczna z usiłowaniem zabójstwa. Wprowadza się również odpowiedzialność karną dla korników i dzięciołów oraz zakaz chodzenia po drzewach w okresie od maja do września. Miau, miau. Greta Thunberg znalazła się na liście 10 najważniejszych naukowców roku według magazynu Nature. Mimo że dziewczynka ukończyła jedynie szkołę podstawową, magazyn Nature postanowił uhonorować jej działalność. Istnieje możliwość, że w ślady Nature pójdą inni i w przyszłym roku Greta odbierze Nagrodę Nobla z fizyki, Oscara oraz Puchar Czterech Skoczni. Miau, miau. Wraz z nadejściem sezonu wiosennego ruszają szkolenia BHP dla ryb słodkowodnych. Kursy obejmą naukę minimalizowania obrażeń podczas kontaktu z kajakiem, unikania motorówek, zasady komunikacji z płetwonurkami oraz walkę z nutrią. Organizatorzy szacują, że w szkoleniach weźmie udział ponad 80% ryb występujących w polskich zbiornikach. Miau, miau. W Holandii niesłychaną popularnością cieszy się społeczna inicjatywa mająca na celu budowę miliona gniazd dla kukułek. Odkryto bowiem, że kukułki nie budują własnych gniazd, przez co zmuszone są podrzucać jaja innym ptakom. Zwolennicy pomysłu twierdzą, że stworzenie kukułką odpowiednich warunków do chowu piskląt spowoduje, że zaniechają one swego niecnego procederu i kukułcze rodziny będą mogły wspólnie i w zgodzie wychowywać młode. Miau, miau. Porażające to były wiadomości, muszę przyznać. Pan Łukasz Szwed jak zwykle stanął na wysokości zadania. No i cóż, audycja dobiega końca. Było mi niezwykle miło gościć panów Wiesława Gącza oraz Sergiusza Beck-Buczałę. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam. Oczywiście. Oczywiście, Michale, bardzo dobrze. Bardzo dobrze odmieniasz. Czyli tak naprawdę, czy możemy zdjąć maski, czy będziemy w nich do końca, jak panowie uważacie? Oczywiście, można zdjąć maski, gdyż karnawał już się skończył, prawda? W zasadzie. I nie ma co jakby kontynuować tych masek, więc po prostu... Tej maskarady. Tej maskarady, tak. A. Dziękujemy bardzo. Sergiusz Beck-Buczała, Wojtek Solarz. Oraz Wiesław Gącz, Maciej Makowski. Dziękujemy bardzo. A teraz jak zwykle również nieodłączna część audycji, czyli utwór Niespodzianka. Dziękuję i do widzenia. Michał Migała. Thank you. Słuchają Państwo Trójki, jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół Resoraki. Zofia Puszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Rzęda, witamy, a wraz ze mną w studiu dwa Resoraki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak panowie mogli się przedstawić? Co robicie w zespole? Jędrzej Nawara, głos i klawisze. Irek Mierzyjewski, gitara elektryczna. Jest też Piotr Kordaszewski, nasz kolega redakcyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie wrażenia, Piotrze? No słuchaj, jak ja usłyszałem, że w studiu będzie zespół Resoraki, to sobie tak pomyślałem, że nastoletni zespół to chyba nie będzie. Dlaczego? Ale jak teraz widzę panów, bo ja nie wiem, czy teraz młodzież to wie, co to są w ogóle Resoraki, czy któryś z was... Są zamienniki, tak. Mamy dzieci w tym wieku, które się interesują Resorakami. Mówią na to inaczej, chyba nie możemy powiedzieć ze względu na jakieś tam prawa autorskie, jak się teraz mówi, jest to po prostu nazwa konkretnej marki. No a tacy w moim wieku, co to ja się bawiłem w latach 70. resorakami, to wy chyba też nie, tak więc wszystko jest wspaniale. A ja się nie bawiłem, nie wiem, co są resoraki. A to ja nie wiem, czym ty się bawiłeś, bo w moim wieku, w moich czasach tych takich... Grałem w kapsle. W podstawu, no to w kapsle też, ale właśnie kapsle i resoraki, no to była podstawa. Często się patrzyło na resoraki na witrynie w Peweksie. Tak, podchodziło się i tam się śliniło szybę i dopiero marzyło się. Później w sklepach łapierniczych były takiej też pewnej francuskiej firmy się pojawiły, tak resoraki. Jest, tak jest. Wiesz, tam co niektórzy, tak jak ja, tam jeden na pół roku mogli sobie sprawić. Ciągle nie wiem, co są resoraki, ale jak ci się podoba muzyka. Słuchajcie, gdzie byście to nagrywali? To nagraliśmy w studiu Monochrom w Gniewoszowie. U Ignacego Gruszeckiego. Nie znam tego studia, ale nagrane jest, musisz to Tomku prawdę przyznać, fenomenalnie. No słyszę każdy instrument. Przecież byle to by mnie zaprosił do studia. Każdy instrument razem i z osobna, każde jakieś plumknięcie, drugi, trzeci plan, wszystko słychać doskonale, tekst słychać doskonale. Tak więc no wszystko mi to jak najbardziej, jak najfajniej gra. No wiesz, no chodzi do szkoły, do Natalii Lubrano, która uczy go śpiewać. Tak, tak, głos to jedno, ale staramy się dobierać też osoby. My mamy dosyć duży dystans do tego, co robimy na co dzień, do naszej, że tak powiem, kariery. To w ogóle nie można tak na to patrzeć. Natomiast dosyć poważnie podchodzimy do samej kwestii nagrania. To znaczy już od razu powiedzieliśmy sobie, jak zaczęliśmy naszą przygodę, że alternatywnie nie znaczy amatorsko, tak? Więc staramy się robić wszystko, żeby rzeczywiście pod kątem wykonania technicznego no, nie budziło to zastrzeżeń. Nie jesteśmy z pokolenia youtuberów, tak, którzy wrzucają nagrania telefonem komórkowym. Raczej staramy się, zawsze naszym marzeniem było nagranie porządnej płyty i staramy się to robić. Czyli z jednej strony naprawdę super studio w Gniewoszowie, super atmosfera, Ignacy Gruszewski, który nagrywa chociażby Hanie Rani ostatnio i różne podobne, coraz większego formatu nazwiska, ale też Robert Szydło, który jest basistą na co dzień w Micro Music i który jest jednym z najlepszych mikserów, masterów we Wrocławiu. Szymon Paduszyński, który nagrywa głosy zespołu Neony. Także całej trójce serdecznie od razu dziękujemy. To jest piosenka z nowej płyty, która nadchodzi. No więc właśnie, to była premiera. Tak, to była premiera radiowa zdecydowanie. Ja kiedy włączyłem waszą płytę, kiedy dostałem od was całość, to pierwszy utwór, myślę sobie tak, to jest jak piosenka studencka. Ale ten, którego teraz słuchaliśmy? Nie, to właśnie tak zupełnie inny. Ja mam taką analogię, nie wiem, czy mogę od razu przejść do drugiej płyty, bo mamy na koncie pierwszą płytę Fragmenty, ona jest też na wszystkich serwisach streamingowych i z nią dzisiaj generalnie przyjechaliśmy, natomiast jesteśmy pod koniec miksowania drugiej płyty i ja mam taką analogię, sobie wymyśliłem, jakiś czas temu w domu wzięliśmy z tak zwanej interwencji psa, takiego kundla, który przyszedł do nas do domu i przez 3 miesiące udawał, że jest takim małym kundelkiem, bo się po prostu wszystkich bał, bo gdzieś nie stukaj w stół. Przepraszam, już się poprawiam. I w tym momencie po jakimś czasie ten pies, jak się już oswoił i jakoś tam nas poznał wszystkich, to nagle się okazało, że wyprostował ogon, wyprostował głowę do góry, zaczął się rozglądać, szczekać i my na tej drugiej płycie jesteśmy takim psem właśnie. A na troszkę tej pierwszej byliśmy takim właśnie troszkę jeszcze z interwencji psem. No to chyba dzisiaj tylko z tej drugiej, tak? W takim razie. No drugi utwór z drugiej płyty będzie w czyjej UFO i znowu będzie premiera. Dobra. skanować myśli nam. Ale sam Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, Żąda debiutów, zespół Resoraki dzisiaj. Ja lubię taką sytuację w studiu, kiedy gra muzyka i nikt nic nie mówi. Wszyscy słuchają łącznie z artystami. Ja powtórzę to, co powiedziałem kilka minut temu, że no byłem u ciebie kilka razy w trakcie audycji Trójka Żąda debiutów i nie przypominam sobie, no naprawdę nie przypominam sobie płyty, która by mi tak pięknie grała w słuchawkach. Naprawdę, jest to coś... Dobre słuchawki mamy. Tak, nie wiem, czy nowe słuchawki w studiu, czy naprawdę tak w końcu, no niemalże perfekcyjnie zrealizowana płyta, ale brzmi to wspaniale. A drugi plus dla was jest taki, że jesteście, jak ja to sobie mówię, tak zwanym niedefiniowalnym albo nieszufladkowalnym zespołem, bo no, w wielu przypadkach można powiedzieć, że to jest takie bardziej tam, nie wiem, alternatywa, to jakiś, no nie wiem, punk rock, gotyk czy coś takiego. Natomiast, prawda Tomek, no to jest taki zespół, który tak trudno, przynajmniej w pierwszej chwili od razu powiedzieć, aha, to jest tak coś tam do tej szufladki. No więc powiem ci, że ja... Na pewno nie muzyka, jak to powiedziałeś, na pewno nie piosenka studencka. Więc ja kiedy patrzyłem na ciebie i wyobraziłem sobie, że siedzisz przy fortepianie i śpiewasz i grasz w tym samym czasie, to jest fortepian czy klawisze? Klawisze, tak. Klawisze. To troszkę jak Chris Martin. Lubię, tak, bardzo lubię. To jest jakiś, na pewno, natomiast połączenie, to kiedyś już drugi raz to słyszę, jest mi bardzo miło. Co prawda Chris Martin z Wrocławia, mam nadzieję, że to brzmi dobrze, tak, natomiast no to połączenie takie... Nie, tam ja bym nie szedł w tym kierunku. To połączenie, to może parę słów o Irku, no jeżeli idziemy w tą stronę, to gitara jest już zupełnie inna, tak, z zupełnie innych rejonów tutaj w tym... Ja mówię tylko o klawiszach. Tak, a klawisza, okej, okay. Tylko o klawiszach. Ale gitara, okay, gitara jest zupełnie inna, Irek, powiedz parę słów, że... Dzięki, tak. Historia zabawna, bo akurat ten utwór powstał za Zalążek, jak mnie nie było na próbie. Dostałem materiał, zrób gitarę. No to UFO, temat. I efekt słyszeliśmy wszyscy, mam nadzieję, że był... Stanąłem na wysokości zadania. Że tak. To mam taką propozycję, posłuchajmy czegoś z płyty pierwszej. Super. co jest ważne. Naprawdę ważne. Dla ciebie ważne. Musisz odkryć sam. Dziś zespół Resoraki, to jest tak, że właściwie to nie chcę o was rozmawiać dzisiaj, bo tej muzyki chcę, żeby było jak najwięcej i żeby te dźwięki brzmiały po prostu. Bardzo miło, super. Cieszę nas to. Ja mam tylko jedną wątpliwość, no niestety co do nazwy Resoraki, dlatego, że tak, ja słyszę, przypuszczam, że jestem na jakimś takim, powiedzmy, reprezentantem sceny muzycznej i osób, które słuchają różnych zespołów. Dostaniesz płytę, spokojnie, tak, dostaniesz. Ale uwaga, Resoraki i od razu myślę sobie jakiejś takiej wesołkowatej kapeli rock'n'rollowej, tam nie wiem, punk rockowej czy coś takiego, wiem, chochoły, rybałci, Resoraki. Tak. No jak to nie wygląda, no zobacz. Okay. A tutaj no, ktoś, kto przyjdzie słysząc tak sobie, tak mniej więcej układając, jak ja w głowie, Resoraki, troszkę może się zdziwić. Tak. No i tu skończymy, ponieważ musimy zagrać kawałek jeszcze utworu. No i dziękuję bardzo panom, że przyjechaliście. Bardzo dziękuję. Resoraki, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, Piotr Hordaszewski, no i Resoraki 2. Dzięki. Czarny kot ci przebiegł drogę, nie masz już pieniędzy. Sąsiad pali papierochy, szef nad uchem znowu mędzi. Żona nie chce się całować, dzieci nie słuchają. A problemy gdzieś w pobliżu czają się jak wielki pająk. Czasem dłużej już nie mogę, czasem brak mi sił. Ale wtedy myślę sobie, na Facebooku nie lajkują twoich bardzo śmiesznych wspomnień. Chciałbyś ze mnie mieć jak aktor albo Brada Pita głowę. W telewizji politycy żrą się jak szerszenie. Gdybym został prezydentem, wiem, że nic nie zmienię. Czasem dłużej już nie mogę, czasem brak mi sił. Ale wtedy będzie dobrze, kiedyś w końcu będzie dobrze. Dobrze będzie nam. Wszyscy mówią, co mam robić, jak mam jeść i co mam pić. Chcą codziennie decydować, jak oddychać i jak żyć. Mówią, jaką grać solówkę, jaki akord, jaki strój. A ja będę wciąż grał Edur. Czasem mam wolno i już. Ja tak dalej już nie mogę. Czasem brak mi sił. Ale wtedy myślę sobie,